Tych. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 grudnia, jest 22. Michał Przewa, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa licytacja w Trójce na rzecz podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak na Krupówkach wywróciła się 20-metrowa choinka. 2000 Białorusinów demonstrowało w Mińsku przeciw integracji z Rosją. Ten rok był wyjątkowy. W ciągu 4 tygodni trwania trójkowych licytacji w ramach akcji Święta bez Granic dzięki państwu zebraliśmy ponad 900 tysięcy złotych. A dziś podczas finałowej aukcji padł rekord, na który złożyła się też ostatnia licytacja. Kuba Strzyczkowski sprzedał wtedy album The Wall zespołu Pink Floyd. Panie Sebastianie, 31 333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę płytę panu sprzedaję i bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję bardzo, panie Kubo. 326 392 złote. Dzisiaj tylko. To tego nie było nigdy w historii, takiej tak? sumy. No, również jestem ogromnie przejęta. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Moim ogromnym marzeniem, tak jak całej Fundacji Świętego Mikołaja, jest to, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, któremu sytuacja finansowa nie pozwala rozwijać pasji i talentów. I tak strasznie chciałabym wszystkich państwa zarazić tym marzeniem. Słuchacze są fantastyczni. No, jeżeli ktoś wygrywa i licytuje dwie płyty platynowe, panów Zalewskiego, pana Podsiadły, i potem dzieli się, potrafi się podzielić tą płytą, ten drugi mówi, tak, oczywiście, to świetny pomysł. I zostają przy tych sumach, które deklarowali, to właśnie nagle się robią święta. I o to chodzi. Do kupienia były też m.in. biżuteria od pary prezydenckiej, koszulka Bayern Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego, podwójnie platynowa płyta od Dawida Podsiadły i Krzysztofa Zalewskiego, a także nowa motywacyjna trenera Mike'a Taylora. W weekend będą kolejne szanse, żeby pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Kolejne licytacje w audycji Piotra Meca, lista osobista i niedzielnej trzeciej stronie medalu. Całość zebranych pieniędzy trafi do Fundacji Świętego Mikołaja, która tym razem stypendiami wesprze zdolne dzieci z ubogich rodzin. Halny wieje na Podhalu. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak na Krupówkach wywróciła się 20-metrowa choinka. Turystka z Węgier ma otwarte złamanie nogi, a druga kobieta, Polka, ma uszkodzone ramię. Obie kobiety zostały zabrane do szpitala. Ranny został też mężczyzna, którego ratownicy opatrzyli na miejscu. Strażacy interweniowali już ponad 20 razy, ale spływają kolejne zgłoszenia. Najwięcej zdarzeń jest w Zakopanem i okolicach. Powalone drzewa zablokowały drogę do Morskiego Oka. Na Starych Krzeptówkach wiatr porwał blaszany garaż, który wylądował na drodze. Halny w porywach wieje z prędkością 100 km na godzinę, a w górach nawet 170. Obecnie silne podmuchy przesuwają się w stronę Sądecczyzny. Tam też strażacy wyjeżdżają do zgłoszeń o zniszczeniach. Na południu Małopolski obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Ogłoszono go w 7 powiatach. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Śmigłowce Black Hawk są sprawdzonym w boju wysokiej jakości sprzętem, mówi szef MON-u. Dziś 4 takie maszyny zostały przekazane wojskom specjalnym. Uroczystość ich symbolicznego przekazania odbyła się w pierwszej bazie lotnictwa transportowego na Wojskowym Okęciu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił w TVP Info, że śmigłowce zostały dostosowane specjalnie do potrzeb ich użytkowników. Śmigłowce mogą operować w nocy, mają odpowiedni system łączności, mają odpowiedni system nawigacji, są przystosowane także do działań ratowniczych, a więc to są takie śmigłowce, jakie są potrzebne żołnierzom z wojsk specjalnych. Śmigłowce są przeznaczone do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych. Kilka godzin trwała demonstracja białoruskiej opozycji w Mińsku przeciw integracji z Rosją. Zakończyła się ustawieniem się ludzi trzymających się za ręce w żywy łańcuch niepodległości. To kolejna w tym miesiącu demonstracja białoruskiej opozycji w obronie niepodległości. Tym razem była zorganizowana w związku z rozmowami w Petersburgu prezydentów Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina dotyczącymi pogłębienia integracji między Białorusią i Rosją. Białoruscy demonstranci skandowali hasła "Niech żyje Białoruś i chcemy niepodległości". Niezależność! Wiaczesław Siłczyk, jeden z liderów opozycji, wezwał zebranych, aby w sobotę ponownie zgromadzili się w centrum stolicy. Zagrożenie dla naszej ojczyzny nie stało się mniejsze, gdyż jest Putin i jest Łukaszenka. I tylko wy ludzie możecie obronić Białoruś. Portal internetowy gazety Nasza Niwa informuje, że w proteście wzięło udział około 2000 ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowski, Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski. Jazz fajny jest. Rozpoczynamy wieczór z winylami w Trójce. I na social mediach, na Instagramie i na Facebooku możemy komentować. Wszystkich serdecznie do tego zapraszam. Piszcie, skąd słuchacie audycji, albo piszcie też jeszcze na numer 71335, bo dzisiaj tutaj na żywo z Myśliwieckiej 357 nadajemy. A rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od pierwszego utworu z najnowszej epki debiutantów prosto z Londynu. Still Moving. Tak właśnie brzmią młodzieńcze debiutanckie dźwięki tejże, tego tria z Londynu. Tam jest elektronika, perkusja i saksofon. A wszystko to za sprawą wytwórni Languidity Records, która wydała i namówiła tych chłopaków do tej produkcji. Jeszcze nie są gotowi na cały album, ale po tych dźwiękach można spodziewać się poważnych uniesień muzycznych, wydaje mi się. I gorąco będę kibicował, a Państwa zachęcam do zapoznania się i z tą grupą, i z ich muzyką. Na stronie Languidity Records znajdą Państwo wszystko, co trzeba. Przypomnę, że tą wytwórnię w Londynie prowadzi dwóch zapalonych DJ-ów z Polski, którzy na co dzień żyją, mieszkają, pracują i grają muzykę i wydają płyty w Londynie. Still Moving. Jazz fajny jest. Będziemy do tej płyty wracać. Tutaj cztery utwory, więc w kolejnych audycjach obiecuję, że sięgniemy po kolejne. A teraz mam kolejną nowość. Jak już zapowiadałem na social mediach, dzisiaj dużo nowości będzie i płyt, które udało mi się zdobyć. I to będzie coś szczególnego. Z wielką radością prezentuję Państwu album Christiana Lillingera, wydany w 2019 roku. I to jest, to będzie utwór trzeci ze strony A, Core. Pięknie wydawane albumy na płytach winylowych, oczywiście przez wytwórnię Christiana Lillingera, limitowane. Ja mam tą przyjemność z 300 mieć egzemplarz 264, a więc niewiele już ich zostało. Więc pleistmusic.com Berlin. Z Londynu przenosimy się do Berlina i usłyszymy naprawdę bardzo współczesne myślenie o improwizacji, współczesne myślenie o jazzie. Proszę nie regulować odbiorników, jeżeli Państwo byli zdziwieni tymi dźwiękami, ale jazz to wolność i poszukiwania zawsze. Jazz fajny jest. Christian Lillinger, premiera. Dzisiaj album z 2019 roku wydany przez oficynę Placed Music. I jak Państwo jeszcze postawią kropkę, dadzą kom, to Państwo na tej stronie znajdą wszystkie potrzebne informacje, żeby znaleźć ten album. Wysłuchaliśmy utworu pod tytułem Core. Christian Lillinger to perkusista, współpracujący w ogóle z berlińską sceną i nie tylko. Na co dzień. Bywał już w Polsce kilkukrotnie, ale mam nadzieję, że będzie go można posłuchać ponownie i będę nad tym pracował, nawet mogę szczerze powiedzieć. Dzisiaj jeszcze będziemy wracać do Christiana Lillingera, bo prezentowałem Państwu już Coma Saxo grupę i dzisiaj mam ze sobą ponownie tą płytę, bo wydaje mi się, że jest godna uwagi jak najbardziej. To był berliński jazz. No a teraz bardzo dziękuję za już spotkanie. Instagram i Facebook wrzą. Bardzo się cieszę. I lubię z Państwem i czytać Wasze komentarze bardzo. I teraz chciałbym Was zapytać o Wasze najlepsze prezenty na święta. Bo wydaje mi się, że ja już jeden z nich dostałem. I to jest wiadomość, jaka napłynęła parę dni temu i zalała w zasadzie wszystkie serwisy informacyjne, jakie można by było sobie tylko wyobrazić, ale już muzyczne na pewno, ale znalazła się ta informacja nie tylko na muzycznych portalach i w muzycznych magazynach, gazetach, że John Frusciante wrócił do Red Hot Chili Peppers. Czyż to nie wspaniały prezent od Red Hotów na te święta i na ten nadchodzący 2020 rok? Dla mnie idealnie. Cieszę się, że panowie będą razem przede wszystkim koncertować, bo to też, że stworzą piękne piosenki w tym składzie, nie ulega wątpliwości, więc serdeczne pozdrowienia dla wszystkich fanów papryczek i punk rockowo-funkowego rock'n'rolla. Papryczki po raz kolejny w jazz. Fajny jest. Za chwilę, bo teraz jeszcze, żeby zostać w klimacie totalnie jazzowym i nowości, chciałbym Państwu zaprezentować płytę zespołu z Polski. Bardzo, bardzo, bardzo odważnego, młodego zespołu, który widać, że kreuje swoje brzmienie w pocie czoła, jeżdżąc na koncerty, dużo grając w swojej salce prób, i przyjaźniąc się przy okazji, co zawsze jest bardzo ważne w muzyce, bo wtedy, choćby nawet przykład Red Hotów to pokazuje, zdarzają się rzeczy ponad tym, co można by było nazwać sumą umiejętności każdego z instrumentalistów. Choć tego im nie brakuje, to tutaj Jerzy Mączyński, Szymon Wójcik, Marcel Baliński, Rafał Różański i Bartosz Szablowski na perkusji jako Rasp Lovers. Ja Państwu zaprezentuję utwór numer 2 z ich płyty Romantic Alternative Schizophrenic Punk, utwór pod tytułem Marzenia Martwej Natury Part 2. Lovers. Tak, to jest debiut w audycji Jazz Fajny Jest. Płyta Romantic Alternative Schizophrenic Punk. Utwór Marzenia Martwej Natury. A w zespole Jerzy Mączyński, Szymon Wójcik, Marcel Baliński, Rafał Różalski i Bartosz Szablowski. To jest cały skład tej grupy. Gorąco polecam ich muzykę, cały album. Widać, że panowie się kochają i kochają muzykę. My również. I bardzo się cieszę, że bardzo gorąco państwo reagują również i komentują wiadomość o powrocie Johna Frusciante do Red Hot Chili Peppers. Mnie to też bardzo, bardzo cieszy. I cieszy mnie również, że tak gorąco dzisiaj państwo komentują na Instagramie i Facebooku Wojtek Mazolewski. Widzę, że jest Trójmiasto, jak zawsze, które serdecznie pozdrawiam i niebawem do was przyjadę spędzać tam oczywiście święta. Wrocław, Mikołajki, Warszawa, Zwanny i nawet takie egzotyczne miejsca jak Tesaloniki. Pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne miejsca, które są dzisiaj z audycją Jazz Fajny Jest w Trójce. A teraz, skoro już wywołaliśmy Red Hotów, to przywołajmy ich do tablicy i to w tym najlepszym z możliwych składów. Nasi funkowi minisi, Funky Monks, Jazz Fajny Jest. Give out no Funky Monks, Red Hot Chili Peppers. Tak mogliby pewnie płynąć jeszcze przez dobre kilkanaście minut. Znani są z tego podczas występów, szczególnie jak są w tym oryginalnym składzie, że potrafią improwizować, tym samym przypominając, że improwizacja nie przynależy tylko do muzyki jazzowej, ale przecież w rock'n'rollu, w folku było to naturalne. Czy spojrzymy na Boba Dylana, czy na Jimiego Hendrixa, czy The Cream, to tam było to naturalne. Nawet na albumach przecież panowie potrafili odpłynąć. No i Red Hoci pięknie tej tradycji dają dzisiaj nowe życie. Pomimo tego, że przecież grupa też ma już swoje lata, ale myślę, że możemy spodziewać się od nich sporo ognia. I cieszy mnie również wasza reakcja na to ich ponowne spotkanie w pełnym składzie. Ja osobiście tuż po świętach wybieram się zresztą na kolejną muzyczną podróż do Los Angeles śladami między innymi Red Hot Chili Peppers i wielu, wielu innych freaków muzycznych, bo to jak tam ulicami płynie historia muzyki jest naprawdę bardzo, bardzo inspirujące i na pewno będę się tym z wami dzielił na początku roku na swoich social mediach, a tuż po powrocie przywiozę mnóstwo wspaniałych płyt zakupionych w tamtejszych rekord shopach, a może i instrumentów. Jak znacie jakieś świetne miejsca z instrumentami, vintage najlepiej, lata 60., 70. najdalej, albo 50. jeszcze. Stare Gibsony, Fendery, to ja to wszędzie tam pojadę, każde z tych miejsc odwiedzę z wielką przyjemnością w LA. No a teraz wracamy do Berlina. Nie, przecież było, wspomnieliśmy Boba Dylana. No właśnie, to już skoro go wspomnieliśmy, to mi się ostatnio trafiło w Winyl Markecie tu w Warszawie. Dorwałem album Dylan and the Dead. No i to spotkanie mnie zaintrygowało. Bob Dylan i Grateful Dead razem. I to był rok, już Państwu mówię, bo to też mnie zaciekawiło. 89. I oryginalne wydanie, ja kupiłem reedycję z roku 2018. Piękne spotkanie i to jeszcze co najciekawsze, skoro jeszcze mówimy o Hendrixie, grają tutaj utwór All Along the Watchtower. Ja mam cudowne wspomnienia z tym utworem, związane z moimi przyjaciółmi, z moją pierwszą miłością i oj, muzyka może, że tak powiem, przenosić nas w czasie. Jakie są wasze wspomnienia z utworem All Along the Watchtower? Obojętnie w jakim wykonaniu i czyim. My teraz posłuchamy w wykonaniu Boba Dylana, czyli tego, który napisał tą piosenkę, i Grateful Dead. We'll be right back. nadie esbarachao. Perdóname, miente dar. Tak, publiczność zachwycona, a państwo przed radioodbiornikami, jak ta energia koncertowa na was wpływa, znowu improwizacja, prawda? Pięknie panowie potrafią tu udowodnić to, obojętnie czy to lata 60., 70., czy nawet tak jak w tym przypadku koncert z 89. roku, czy teraz w 2019, na koniec już w zasadzie. Na podsumowania jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj jeszcze cały czas grzebiemy w nowościach, czasami sięgając po takie klasyki. No ale cóż, jak się znajdzie taką płytę, to trzeba ją kupić. No, tak to już jest. Zresztą ciekawe, czy mają państwo już wszystkie prezenty zakupione. Jak nie, to polecam odwiedziny w rekord shopach i zakup płyt winylowych. To się zawsze sprawdza. Muzyka łagodzi obyczaje, a święta wydaje mi się, że bardzo się nadaje. Idziemy dalej. Wspominałem, że Christian Lillinger dzisiaj powróci. I właśnie teraz tak będzie, więc wracamy do Berlina, bo tam w tej scenie dzieje się bardzo dużo. Jedną z postaci, która bardzo prężnie tam działa, jest Peter Altch. Kontrabasista, producent muzyczny, którego w tym nagraniu, które usłyszymy, właśnie będzie ten produkcyjny sznyt, można będzie podziwiać. Razem z Peterem Altchem, Christianem Lillingerem, który gra na perkusji, gra tutaj Otis Sanzio na tenorowym saksofonie, Jonas Kulhamar na tenorowym saksofonie i Mikko Innanen na alcie i barytonie. Dobre zestawienie. Zazwyczaj barytoniści grają na tenorach. Dodatkowo, a tu alcista na saksofonie barytonowym to ten taki bardzo duży, który wymaga ogromnie dużo siły. Saksofon. Więc posłuchajmy tej, wydaje mi się, bardzo oryginalnej i wybitnej płyty prosto z Berlina. Como Saxo. Jazz fajny jest. Tak, dziwnie. To czasami brzmi nowoczesny jazz. Como Saxo. Jazz fajny jest. Prosto z Londynu. Produkcja, jak już wspominałem, kontrabasisty Peter Elch, a wraz z nim Christian Lillinger, którego już płyt dzisiaj słuchaliśmy i do których będziemy wracać, ponieważ Nie tylko ten album, który dziś prezentowałem, The Mail Session, jest już w moim posiadaniu, więc mam kolejne i to jest bardzo interesujący kierunek. Tak jak Londyn jest zawsze taki troszeczkę skonektowany z muzyką taneczną, z funkiem, z soulem i nawiązuje do takich imprez DJ-skich i zazwyczaj ma taki określony bardzo beat, tak w Berlinie tego beatu szuka się na nowo. Tak jak my w Polsce mamy tą słowiańską nutę, można powiedzieć, tam każde miejsce ma jakąś swoją specyfikę. A więc tak, dziękuję Państwu bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Musimy kończyć dzisiejszą audycję Jazz Fajny Jest. Przypomnę, Michał Jakubik realizuje dla Państwa tą audycję, Piotr Kordaszewski wydaje, Wojtek Mazowski przy mikrofonie, jak zwykle otoczony płytami winylowymi. I teraz tak, chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, bo już usłyszymy się po świętach jeszcze w tym roku raz, a później już będą tak zwane wyjazdowe audycje, które przygotuję dla Państwa wcześniej, na początku roku. I mam nadzieję, że się Państwu spodobają, bo się do tego przygotowaliśmy z Piotrkiem tutaj na poważnie. Ale wracając do życzeń. Wspaniałych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dużo spokoju, miłości. Niech miłość i muzyka płyną szerokim strumieniem. Niech ten wspaniały potencjał rozkwita w Państwa domach. No i niech rozbrzmiała pięknie muzyka. Najlepiej z płyt winylowych, ale każda postać albo na żywo. O, to jest jeszcze cudowne. Nie ma to jak pośpiewać razem przy stole. My Państwu dziękujemy bardzo za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, miłego dzisiejszego wieczoru. Niech moc będzie z Wami. Słyszymy się za tydzień o godzinie 22:05. Dobranoc. A na koniec wspomniana słowiańska nuta i Krzysztof Komeda, bo przecież kończymy komedowski rok za chwilę. Wszystkiego dobrego. We'll be right back.